Mobeli bonyo komi zololongo, lolango epesi ngai pasi na nzoto. Nakoloba nini soki batuni ngai, nakosomba di ata pe bolingo. Sim.